Yıllarca cefa çektirdi, yıllarca cefa çektirdi. Bir gün olsun af demedim, yaz demedim, kış demedim. Hakkın helal eyle annem, annem, annem, annem, senin hakkını ben ne yapsam da ödeyemem. Bakma günahkar yavruna, hakkın helal eyle annem, annem, annem, annem, senin hakkını ben ne yapsam da ödeyemem. Bakma isyankâr yavruna, hakkın helal eyle annem, annem, annem. Ayakların altı cennet, ayakların altı cennet. Buyurmuş ol yüce Ahmet, onca zahmet, onca mihnet. Hakkın helal eyle annem, annem, annem, annem, senin hakkını ben ne yapsam da ödeyemem. Bakma günahkâr yavruna, hakkın helal eyle annem, annem, annem, annem, senin hakkını ben ne yapsam da ödeyemem. Bakma isyankâr yavruna, hakkın helal eyle annem, annem, annem, annem, annem, canım, annem, annem, annem, güzel annem. Affet isyankâr yavrunu, hakkın helal eyle annem, annem, annem.